skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Mamy wtorek, jest 7 dzień lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Polacy nie boją się utraty pracy, tak wynika z badania przeprowadzonego jeszcze w tym miesiącu. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja chcą wzmocnić swoją pozycję gospodarczą w Europie po pandemii koronawirusa. W Hongkongu możliwa trzecia fala koronawirusa, ostrzegają tamtejsze media. Ponad 3/4 polskich pracowników nie boi się utraty pracy, a po 60% firmy ma zapasy finansowe na ponad 3 miesiące. Tak wynika z badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego przeprowadzonego w pierwszych dniach lipca. Z badania wynika, że zarówno wśród przedsiębiorców, jak i pracowników widać początki optymizmu, mówi prezes Instytutu Piotr Arak. Nie spodziewamy się już zwolnień jako pracownicy. Jako pracodawcy nie deklarujemy, że będziemy zwalniać pracowników. Widać też to, że spadki obrotów polskich przedsiębiorstw już są znacznie mniejsze niż w poprzednich miesiącach. Gospodarka Polski wydaje się stabilizować, dochodzić do takiego poziomu podobnego jak w marcu, kiedy rozpoczynała się pandemia. Nie jest to jeszcze te 100%, które było wtedy, ale już jesteśmy blisko. Z tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju trafiło do gospodarki w 100 dni w drugim kwartale 100 miliardów złotych, to 5% PKB. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja chcą wzmocnić swoją pozycję gospodarczą w Europie po pandemii koronawirusa. Rozmawiali o tym ministrowie spraw zagranicznych czterech krajów podczas zakończonego właśnie spotkania w Wadowicach. Powodem rozmów było rozpoczęcie przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Dzień dobry Państwu, cieszę się, że... Kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie zostały dotknięte koronawirusem w takim stopniu jak Włochy czy Hiszpania. Ministrowie z czterech krajów uważają, że region ma szansę znacznie szybciej wyjść z pandemii i tym samym stać się bardziej konkurencyjny gospodarczo. Po koronawirusie mamy nowy porządek świata i pojawiają się nowe siły. My w Europie Środkowo-Wschodniej mamy duże szanse na to, żeby w tym nowym porządku znaleźć się wśród zwycięzców. Mówił w Wadowicach minister spraw zagranicznych Węgier Peter Jarto. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz podkreślał z kolei, że to właśnie współpraca między sąsiadami jest kluczowa w okresie wychodzenia z pandemii. Może to stanowić pewien impuls do szerszej współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza to polsko-chorwacki projekt rozbudowy korytarzy drogowych czy energetycznych między północą a południem Europy. Z Wadowic Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rodzina ułaskawionego przez prezydenta mężczyzny domaga się milionowego zadośćuczynienia od wydawcy faktu. Pozew przeciw Ringier Axel Springer o ochronę dóbr osobistych w imieniu dwóch kobiet, matki i córki, złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie adwokat Krzysztof Wąsowski. Jak mówił, poszkodowane przeżywają piekło po raz drugi. Wcześniej były podmiotem przemocy domowej, dzisiaj są niewątpliwie podmiotem przemocy medialnej i tak się właśnie czują, że została zrujnowana ich prywatność, zrujnowany ich spokój. Dlatego dzisiaj w imieniu matki i córki złożyłem pozew przeciwko wydawcy dziennika Fakt i zażądałem 1 000 000 złotych zadośćuczynienia za tą krzywdę. Adwokat zaznaczył, że pozew nie dotyczy jednego artykułu, ale całej serii. W ubiegłym tygodniu Fakt opisywał sprawę ułaskawienia przez prezydenta mężczyzny, który był skazany za przestępstwa seksualne na małoletniej córce. Akt łaski dotyczył skrócenia zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Mężczyzna odbył całą karę więzienia. Hongkońskie służby epidemiologiczne ostrzegają, że może tam dojść do ponownego rozprzestrzeniania się koronawirusa i trzeciej fali zakażeń. Lokalne władze poinformowały o 14 nowych przypadkach zachorowania na COVID-19. Hongkoński dziennik South China Morning Post ostrzega przed trzecią falą koronawirusa w tym mieście. Spośród 14 wykrytych ostatnio przypadków zakażeń patogenem, 9 stwierdzono u osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały. Lokalne służby epidemiologiczne uważają, że obecną sytuację można określić jako trzecią falę zakażeń koronawirusem w mieście. W ich opinii pojawić się mogą duże ogniska zachorowań. Zakażenie koronawirusem stwierdzono m.in. u pensjonariuszki jednego z domów opieki. Zarządzono kwarantannę wszystkich podopiecznych i personelu ośrodka. Hongkoński władze zapowiedziały zwiększenie liczby testów na obecność koronawirusa u osób, których do tej pory nie kwalifikowano jako pochodzące z grup podwyższonego ryzyka. Od jutra obowiązkowe testy na obecność koronawirusa będą musieli przejść wszyscy członkowie personelu pokładowego samolotów i statków przybywających do Hongkongu. Władze poinformowały też, że wciąż nie udało się ustalić źródła zakażenia u 5 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Dziś bardzo, bardzo piłkarski wieczór, który zaczniemy w Londynie od meczu Crystal Palace z Chelsea, ale obejrzymy zaledwie połowę tego starcia, bo od 20:00 oczy piłkarskiej Polski zwrócone będą na Kraków, a przynajmniej oczy Krakowa i Warszawy. Tam pierwszy z półfinałów Pucharu Polski, w którym Krakowia zmierzy się z Legią. Co ciekawe, obie ekipy grają ze sobą także w sobotę w Ekstraklasie i będzie to mecz, w którym Legia może zapewnić sobie mistrzostwo Polski, ale teraz nie Liga, a Puchar. Trener Wukowicz. Skupiamy się tylko na meczu pierwszym. I liczę na to, że to będą dwie zupełnie różne historie. Po pierwsze, sam Puchar Polski. Są to rozgrywki, które wiadomo są rozgrywane na swój sposób. Jeden mecz, możliwe rozstrzygnięcie nawet po rzutach karnych, więc jest wiele takich innych sytuacji związanych z meczem Pucharze Polski i myślę, że w tej chwili potrzeba tylko się skupić na tym meczu. My też oczywiście bardzo spróbujemy skupić się tylko na meczu Krakowi z Legią, ale łatwo nie będzie. W tym czasie grają też Arsenal z Leicester czy Lecce z Lazio, które musi gonić Juventus i liczyć, że ten się potknie, a szansę stara dama ma. O 21:45 zmierzy się z Milanem. Maurizio Sarri. Czeka nas trudny mecz. Milan przez cały sezon był w trudnej sytuacji, ale w tej chwili wyglądają świetnie i fizycznie, i mentalnie. Ponadto ich ostatnie spotkania, szczególnie te przeciwko Romie czy Lazio, pokazały, że prezentują bardzo wysoki poziom. Podkreślam, to będzie trudne spotkanie. Teraz tenis i Wrocław. Trwa turniej z cyklu Lotos PZT Polish Tour, w którym biorą udział czołowi polscy tenisiści i tenisistki. I dziś wygrywali faworyci, m.in. Kamil Majszak, który pokonał 6-1, 6-2 Aleksandra Orlikowskiego, czy Magdalena Fręch, która 6-1, 6-1 ograła Rozalię Gruszczyńską. Mówi Fręch. Brakuje mi bardzo tej adrenaliny, tego stresu. Nie jestem jeszcze wgrana, żeby podchodzić do tego jakoś z wielką pewnością siebie, ale cieszę się, że z meczu na mecz coraz bardziej się rozkręcam i coraz bardziej to przypomina moją grę z zawodów już. Turniej zakończy się w piątek. Teraz złe informacje, bo o ile piłka czy tenis jakoś sobie po lockdownie radzą, tak inne dyscypliny wciąż muszą uznawać wyższość koronawirusa. Odwołane zostały dwa badmintonowe turnieje z cyklu World Tour, China Masters oraz Dutch Open. Ponadto odwołano kolejne zawody Pucharu Świata w kolarstwie górskim. Nie odbędą się planowane na początek września zawody w szwajcarskim Lenzerheide oraz na drugą połowę września zawody w Leże we Francji. Na koniec jeszcze zapowiedź serwisu po 19:00. Futbolista amerykański Patrick Mahomes przedłużył kontrakt z klubem Kansas City Chiefs. 24-letni rozgrywający za 10 lat gry otrzyma ponad pół miliarda dolarów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Na północy i północnym wschodzie kraju wystąpią burze. A prognozowana wysokość opadów w czasie takich burz od 15 do 25 mm. Temperatura jutro od 17 do 20 stopni. Cieplej będzie na Podkarpaciu 21. Chłodniej w kotlinach górskich od 15 do 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz, która? No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Oddychamy głęboko. nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zbliżamy się, proszę Państwa, do niedzieli. Zbliżamy się do drugiej tury głosowania. No i przypominamy, bo dzisiaj mija termin składania wniosków, jeśli chodzi o głosowanie korespondencyjne. Wyborcy podlegający kwarantannie lub izolacji mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Termin upływa w dniu dzisiejszym. Taki zamiar może zostać zgłoszony również telefonicznie oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. Wyborcy, którzy będą podlegali kwarantannie lub izolacji po 7 lipca, będą mogli jeszcze złożyć taki wniosek najpóźniej do piątku przed wyborami, czyli do 10 lipca. Czyli będą mogli telefonicznie zawiadomić gminę, tylko co istotne, gminę, w której są ujęci w spisie wyborców, o tym, że chcą głosować korespondencyjnie. W takiej sytuacji najpóźniej w piątek zostanie im doręczony pakiet wyborczy i przedstawiciel poczty lub urzędu gminy poczeka, aż wyborca odda głos i następnie zwróci mu kopertę zwrotną. Wyjaśniał Grzegorz Gąsior, ekspert Krajowego Biura Wyborczego, czyli jeśli dobrze liczę, to tak, jeszcze trochę wtorku. Środa, czwartek, piątek, proszę Państwa, do północy, a od północy w piątek to już tylko i wyłącznie słodka cisza. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, kwadrans po 17. Trochę dzisiaj rozmawiamy o progach spowalniających, które leżą na polskich ulicach. Zastanawiam się, czy Państwu to się podoba, czy nie. Takie rozwiązanie. Pan Piotr z Krakowa pisze: tak, oczywiście są potrzebne. W moim mieście jestem w stanie znaleźć takie, które skutecznie spowalniają kierowcę, nie powodując zagrożenia dla jego samochodu oraz nie powodując zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Dziękuję za mail. Na zddtrzymałpa@polskieradio.pl kolejny głos oddany dla opcji za. Jestem ciekaw, czy wszyscy Państwo się zgadzają, że takie progi na polskich ulicach są potrzebne. 227-3713-35. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. A już za chwilę w programie Trzecim Polskiego Radia pojedziemy do sanatorium i zapytamy, czy takie miejsca są bezpieczne, jeśli idzie o koronawirusa. Więcej za chwilę. Giant Rooks w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Sanatoria i uzdrowiska świecą pustkami. Sporo osób obawia się zakażenia koronawirusem. Obawy, jak się okazuje, są uzasadnione, bo obowiązek przeprowadzania testów dotyczy jedynie kuracjuszy opłacanych przez NFZ. Pacjenci komercyjni mogą się od takiego obowiązku uchylić. tutejsze wody pomagają leczyć zwłaszcza schorzenia układu pokarmowego. Są to solanki z dodatkiem jodu i bromu, bardzo rzadko występujące w przyrodzie. Dochodzą mnie słuchy od osób, które były na tych pierwszych turnusach w uzdrowiskach, że chociaż jest warunek wykonania testu, to podobno uzdrowiska nie wymagają tego od osób, które przyjeżdżają komercyjnie. To chyba jest nieporozumienie. Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Jan Golba. Co to znaczy komercyjnie przyjeżdżają? Czy oni przyjeżdżają na wypoczynek, czyli tak jak do hotelu, przy okazji biorą zabiegi, czy też przyjeżdżają jako typowi kuracjusze, czyli wykupują turnus sanatoryjny? Biuro Obsługi Klienta Uzdrowiska, proszę. Dzień dobry pani. Na pobyty komercyjne testy na koronawirusa, czy są... Nie są obowiązkowe, są zalecane, ale nie są obowiązkowe. Państwo macie oddzielnie swoje zabiegi, czy razem z kuracjuszami z NFZ-u? Budynek jest jeden zabiegowy. Ten komercyjny mają hotel swój, tak? Też są razem, mhm. Z tym, że no to ewentualnie jeszcze liczymy na samodyscyplinę. Nie jest to doprecyzowane, jeżeli chodzi o przepisy, no bo to dotyczy przede wszystkim tych, którzy są na pobyt NFZ-u. Przed wyjazdem do sanatoriów finansowanych przez NFZ wymagane są wyniki testów na COVID-19. Najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem terminu osoba, która chce skorzystać z leczenia uzdrowiskowego, idzie do punktu pobrania wymazu i czeka potem na informację o wyniku. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński. W przypadku wyniku negatywnego nie ma żadnych przeszkód, jedzie do sanatorium. Tak, ale jeszcze jedno chcę zapytać, bo pewne zabiegi się krzyżują. Na przykład pacjenci komercyjni mieszkają w hotelach oddzielnie, ale pobierają te zabiegi razem z kuracjuszami z NFZ-u. Sanatoria są obowiązane dopilnować wszystkich wytycznych, które są opracowane przez sanepid. Mhm. No i każdy obywatel też jest obowiązany stosować się do wszystkich zaleceń podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, czy też przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Wyczytałam, że z kolei komercyjni powinni również wykupić takie badania i że to kosztuje 400 zł. Tak jest. No i tu jest problem. Może być próba obejścia tego, no bo on jeżeli przyjedzie typowo jako gość hotelowy, no to on wtedy przyjeżdża tak jak do hotelu, czyli on nie ma obowiązku wtedy przeprowadzania tych badań, a może brać na przykład zabiegi, czyli może korzystać z zabiegów i wtedy już powinna być decyzja kierownictwa takiego sanatorium, czy tych zabiegów mu udzielić, no bo jednak jest to ryzyko. Ratując się przed kryzysem, sanatoria łagodzą obostrzenia w stosunku do kuracjuszy komercyjnych. Nie sprzyja to na pewno bezpieczeństwu w uzdrowiskach, o czym informowała Ewa Dudzińska. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 71-335, często powtarzam ten numer, ale teraz to szczególnie warto zapamiętać. I warto wykorzystać także, bo to płyta tygodnia, proszę państwa, w programie Trzecim Polskiego Radia po południu od 16 do 19 w tym tygodniu Wojciech Waglewski gra żonie. Kłopoty z formą, tytuł tego nagrania 71335, proszę wysłać SMS w treści imię, nazwisko i koniecznie adres, byśmy wiedzieli, gdzie płytę wysłać. I czemu w niej palców sześć? Ta straszna mózgu mego udręka nie da się dłużej znieść. A może to tylko nocne omamy i zginą wraz ze snem. Lecz szczypie się mocno w nie moje ramię, a jednak boli mnie. A jednak boli mnie. Ja to co ja tu robię, skąd ten zestaw min? A jeśli nie ja, to co to za człowiek? Udaje, że jestem nim. Ta forma może niedoskonała, lecz żyję w niej parę lat. Co się nagle z tą formą stało? Czy to ten nowy świat? to już ten nowy świat. Wojciech Waglewski z trójkowej płyty tygodnia. Jeden egzemplarz dla pani Katarzyny z Dąbrowy Górniczej, drugi dla pana Krzysztofa z Bolesławca. Życzymy dobrego odbioru. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki i zachęcamy, by wziąć udział w głosowaniu już w tę niedzielę. To, proszę państwa, dzisiaj ostatni dzień, kiedy można dopisywać się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie do głosowania. Taki wniosek należy złożyć do urzędu gminy, w której wyborca czasowo przebywa. Istotne jest, że wyborcy, którzy zostali wpisani na swój wniosek do spisu wyborców przed pierwszym głosowaniem, nie mogą ponownie złożyć takiego wniosku i po raz kolejny zostać przypisani do innego spisu wyborców. Czy ci, którzy nie zdążyli przed zamknięciem urzędów, mogą jeszcze jakoś dopisać się do tych list? Udostępniona jest platforma ePUAP, za pośrednictwem której można złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców, ale co do zasady przepisy kodeksu wyborczego przewidują realizowanie tych spraw w godzinach pracy urzędów, tak żeby nie było problemów. Apelowałbym, żeby w miarę możliwości jak najszybciej, nawet za pośrednictwem ePUAP, taki wniosek złożyć. O czym w rozmowie z Kubą Witkowskim mówił Grzegorz Gąsior, ekspert Krajowego Biura Wyborczego. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, jest 17:28. Świat stanął wokół, zadwił wiatr. Piach sypnął w oczy, chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle, kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm. Ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil. Siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy. Sekundę liczył na piw pas. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę. Robert Cichy w programie Trzecim Polskiego Radia. 17:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Deficyt po czerwcu jest niższy niż po maju. Dochody budżetu państwa ogółem w okresie styczeń-czerwiec są wyższe o około 3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a deficyt budżetowy po 6 miesiącach 2020 roku wynosi około 17 miliardów złotych i jest niższy niż po maju. Czytamy w dzisiejszym komunikacie Ministerstwa Finansów. Tymczasem Polska zdaniem Komisji Europejskiej w tym roku najlepiej poradzi sobie ze skutkami koronawirusa. Z prognozy gospodarczej Komisji wynika, że nasza gospodarka skurczy się o 4,6%. W przyszłym roku ma wzrosnąć o 4,3%. Beata Płomecka. Unijni eksperci napisali, że polska gospodarka okazała się być stosunkowo odporna w pierwszym kwartale tego roku, głównie z powodu zróżnicowanej struktury gospodarczej i mniejszego uzależnienia od sektorów dotkniętych kryzysem. Konsumpcja prywatna znacznie spadła, ale inwestycje spadły umiarkowanie, bo sektor budowlany wciąż się rozwijał, a produkcja przemysłowa odnotowała jedynie niewielki spadek. Czytamy w analizie dotyczącej Polski. Spadek konsumpcji prywatnej wynika z faktu, że Polacy gromadzili zapobiegawczo oszczędności i ograniczali wydatki w związku z koronawirusem. Spadek inwestycji związany był z zakłóceniami łańcucha dostaw, niepewnością biznesu i mniejszą liczbą zamówień w marcu i kwietniu. Sytuacja ma się poprawić w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z danych komisji wynika, że wzrośnie inflacja w porównaniu z ubiegłym rokiem o 0,6 punktu procentowego. W przyszłym roku osiągnie poziom 2,8%. Jej wzrost ma być napędzany wzrostem cen żywności i usług. Energa wchodząca w skład grupy Orlen uruchomiła jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. Inwestycja w Przykonie w województwie wielkopolskim położona jest na zrekultywowanych terenach pokopalnianych. Jej łączna moc to ponad 31 MW. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówi, że spółka chce mocno inwestować w energię niskoemisyjną i zeroemisyjną. Inwestujemy choćby w elektrownie gazowe, ale oczywiście naszym kierunkiem jest energia OZE. To jest również nasza przyszłość. Koszt inwestycji to blisko 155 milionów złotych. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,20 zł, za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,96 zł, a funt brytyjski 4,94 zł. Jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Temperatura od 10 do 13 stopni na przeważającym obszarze, w województwach wschodnich 8-9 stopni, jeszcze chłodniej na Podhalu, tylko około 5. Wiatr tej nocy słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, okresami porwisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A1 Business Edition z pakietami Comfort i Technology. Dostępne już od 85 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Z zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. No i tak od kilku dni świt próbuje nas przyłapać także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 22 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. Teraz jeszcze kolejne wyborcze przypomnienie. Dzisiaj, proszę Państwa, mija termin zgłaszania list wyborców, którzy przebywają w nietypowych placówkach. Kierownicy jednostek, w których tworzone są obwody odrębne, są to zakłady lecznicze, domy pomocy społecznej, zakłady karne, areszty śledcze, mają obowiązek przekazania do Urzędu Gminy wykazu osób, które będą przebywały w tych jednostkach w dniu głosowania. Nawet w przypadku, kiedy osoba trafi do takiej jednostki przed dniem głosowania, również będzie mogła zostać dopisana do spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki w dniu głosowania. I jeżeli zostanie potwierdzone, że przybyła przed dniem głosowania, będzie również mogła zostać ujęta w spisie wyborców i zagłosować w tej jednostce. I jeszcze dzisiaj przed 18 przypomnimy Państwu o ważnym terminie, wszak wybory. Można to już w godzinach właściwie liczyć, kilkadziesiąt godzin dzieli nas od godziny zero, od momentu zagłosowania, no może nieco ponad 100. Będziemy przypominać także o tym, że zaświadczenie z własnego urzędu gminy można odebrać praktycznie do ostatniej chwili, zdaje się w piątek, to wciąż jeszcze możliwe i to jest rzeczywiście elastyczne rozwiązanie. Z takim zaświadczeniem można potem zagłosować w dowolnym miejscu w Polsce. 20 minut do 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. My, oh my, when you talk to the ceiling, talk to yourself. What a glorious feeling, man, I like it a lot. Can't tell me to stop when I'm on my throne. I'll have you know. I'm 17 minut dzieli nas od 18. Kinematografia i sport to dwie dziedziny, które, jak żadne inne, dostarczają nam emocji. Wiemy też nie od dziś, że znakomicie sprawdza się ich połączenie. Często sportowe historie to gotowe scenariusze. O jednej z nich, która doczeka się w tym roku swojej ekranizacji, opowie Mateusz Fusiarz. Mistrz to amerykański film Paula Thomasa Andersona z 2012 roku, w którym główną rolę grał... Tak jest. Joaquin Phoenix, znany ostatnio z oscarowej roli Jokera. Niemniej my w Polsce też będziemy mieli swojego, nie Jokera, a mistrza. W październiku w kinach pojawi się film o pewnym pięściarzu. Być może przedzierając się dziś przez natłok informacji w internecie, natknęli się Państwo na plakat zapowiadający produkcję. Na nim ręka z nałożoną rękawicą bokserską opatrzona numerem 77. To numer obozowy jednego z pierwszych więźniów Auschwitz-Birkenau, niejakiego Tadeusza Pietrzykowskiego, pseudonim Teddy. To polski pięściarz, który karierę zaczynał jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Trenował m.in. pod okiem słynnego Feliksa Sztama. Nic więc dziwnego, że był wicemistrzem Polski i mistrzem Warszawy w wadze koguciej. W drodze do dalszych sukcesów stanęła wojna, w wyniku której trafił do Oświęcimia, a tam przeszedł do historii, mówi Janusz Stabno, publicysta pięściarski. Ten jego heroizm w okresie toczenia walk z wachmistrzami obozu koncentracyjnego budzą nie tylko szacunek, ale i podziw. Wśród wachmistrzów byli przecież ludzie, którzy ważyli przynajmniej kilka kategorii więcej od niego. W oparciu o swoją wiedzę i mądrość pięściarską, Teddy Pietrzykowski był w stanie wygrywać przed czasem z zawodnikami posiadającymi zdecydowanie korzystniejsze warunki fizyczne, a zatem myśl szkoleniowa przedwojennego polskiego boksu była naprawdę myślą co najmniej ciekawą. Pierwszą walkę bokserską w obozie odbył w marcu 1941 roku z kapo Walterem Duningiem. Łącznie podczas trzyletniego pobytu w obozie Teddy stoczył ponad 40 zwycięskich pojedynków, stając się dla współwięźniów symbolem nadziei na zwycięstwo nad nazistowskim terrorem. Dlatego pewnie też reżyser filmu Mistrz Maciej Barczewski, dla którego to pełnometrażowy debiut fabularny, szukał do roli aktora charyzmatycznego. charyzmatycznego. Odnalazł go w osobie Piotra Głowackiego, który tak o swojej postaci mówił portalowi sportywalki.org. To wymagająca rola, nie tylko w kwestiach jak zwykle emocjonalnych, czy gry aktorskiej, ale tego, że trzeba będzie się do niej naprawdę przygotować. I sam ten fakt bycia tej podróży, czyli tej odległości do bohatera, do boksera, był już tym, który mnie zachęcił. Głowacki przyznał, że rola Teddy'ego Pietrzykowskiego była dla niego także znakomitym prezentem, bo chcąc nie chcąc musiał się ruszyć na salę sportową, a przed 40 to dobra rzecz. Na takim treningu był redaktor Łukasz Muszyński z Filmwebu. Miałem okazję wziąć udział w treningu bokserskim w ramach przygotowań do roli w Mistrzu. No i z tego, co opowiadał i trener, i sam aktor, no to były długie miesiące bardzo ciężkiej pracy, hektolitr wylanego potu, krew, łzy i tak dalej, i tak dalej. No i z tego, co mi wiadomo, co te sceny bokserskie są bardzo realistyczne, no i zrealizowane w profesjonalny sposób i naprawdę aktorzy poświęcali się w trakcie ich realizacji. A właśnie, aktorzy. W obsadzie poza Głowackim także m.in. Marian Dziędziel, Marcin Bosak czy Rafał Zawierucha, ale nie tylko na aktorów warto zwrócić uwagę, podkreśla Łukasz Muszyński. Warto też zwrócić uwagę na stanowiska producentów w tym filmie, ponieważ Mistrza zrealizował m.in. Krzysztof Szpetmański, który wcześniej przecież też wyprodukował taki film Najlepszy, opowiadający o Jerzym Górskim, który wygrał wyścig podwójny Iron Man. Ekranowa historia Tadeusza Pietrzykowskiego została szczegółowo udokumentowana m.in. w oparciu o archiwalne wypowiedzi byłych więźniów oraz wspomnienia samego Teddy'ego. A premiera tego filmu już 16 października. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Spójrz na niebo, nim się zacznie. Tak wygląda nasz własny koniec świata. Co będzie dalej? O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, bo nie chcę wiedzieć. Tak, coś się kończy, coś zaczyna i nie mamy żadnych szans. Mury runą, czas zatrzyma, co będzie dalej. Pani Marysia napisała na zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Kto czeka na głosowanie, ten czeka. My już dziś wysłaliśmy nasze karty do głosowania w oddziale poczty w lokalnym supermarkecie. Niech żyje głosowanie korespondencyjne. Kończy słuchaczka i pozdrawia wszystkich słuchaczy i także trójkową załogę. Pozdrowienia śle ze Szwajcarii. Bardzo dziękujemy pani Marysiu, pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj, proszę państwa, jest ostatni dzień, w którym możemy otrzymać pakiet wyborczy do głosowania korespondencyjnego. Pakiety wyborcze będą doręczone do skrzynek pocztowych albo doręczone do drzwi wyborcy, jeżeli taki zamiar został zgłoszony. W tym pakiecie będzie karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, koperta zwrotna, a także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. I tutaj ważna uwaga. Po oddaniu głosu na wybranego przez nas kandydata należy kartę do głosowania włożyć w kopertę i koniecznie zakleić tę kopertę. Następnie koniecznie musimy podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i po podpisaniu tego oświadczenia razem z zaklejoną kopertą na kartę do głosowania włożyć do koperty zwrotnej, którą również należy zakleić. Najpóźniej do 10 lipca należy kopertę zwrotną doręczyć albo do Urzędu Gminy, albo wrzucić do skrzynki pocztowej na obszarze gminy. Dla wyborców, którzy z jakichś przyczyn tego nie zrobią, możliwe jest, żeby sam wyborca albo za pośrednictwem innej osoby doręczył kopertę zwrotną w dniu głosowania, najpóźniej do czasu jego zakończenia i przekazał taką kopertę członkowi komisji, a nie wrzucał ją do urny wyborczej. Z Grzegorzem Gąsiorem, ekspertem Krajowego Biura Wyborczego, rozmawiał i poradnik wyborczy przygotował Kuba Witkowski. Przypominamy, wybory w najbliższą niedzielę. Będziemy państwu towarzyszyć podczas ogłaszania sondażowych wyników państwa głosowania. Wieczór wyborczy w Trójce, 5 minut przed 21 w najbliższą niedzielę. I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. But I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. Ways, and I'll feel pity for the next one. When you start to ruin her days, but I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. No, I didn't wanna be this lonely. Progi spowalniające potrzebne czy nie? Jeśli chodzi o szybkie samochody, to ja po prostu mam prostą metodę. Uważam i nigdy się nie pcham, nawet jak mam pierwszeństwo jako pieszy albo rowerzysta, pod szybko jadące samochody. Natomiast w przypadku progów nie mam obrony przed rakiem i właśnie jechałem teraz po ulicy, która ma 10 progów autem i 10 razy hamowałem, 10 razy dodawałem gazu. Współczuję mieszkańcom, którzy się zgodzili na te progi, bo oni wdychają non-stop dzięki temu rakotwórcze spaliny. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Mieszkam na osiedlu, gdzie taki próg powstał. Próg jest taki, przez który można sobie spokojnie przejechać z dowolną prędkością i wielu z tego korzysta. Natomiast ten próg się znajduje przy domu, w którym mieszkam. I od tej strony chciałbym powiedzieć, że jest to potwornie uciążliwe, ponieważ hałas przejeżdżających samochodów, które no nie zwalniają często na tych progach, jest niemiłosierny, nie mówiąc o ciężarówkach, które przejeżdżając powodują nie tylko hałas, ale też wstrząsy. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie głosy. W tej sprawie 227 trójek, nasz telefon w każdej sprawie i do dyspozycji Państwa 7135 SMS-y zd@polskieradio.pl. 4 minuty do 18. Przeganiam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą pleć. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Dziś ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą preć. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Autopromocja. Ile ty tego nabrałeś? Mapa. Ale po co ci papierowa mapa? Przecież no, teraz się tego nie używa. A jak nie będzie zasięgu, to jak pani trafi? Wyruszamy w podróż po granicy polsko-niemieckiej, aby dowiedzieć się, z czego żyje granica. Czy czują się państwo u siebie, czy obco? Pomóżcie nam i podpowiedzcie. Dzwońcie. 22 i 7 trójek. Granica @polskieradio.pl. Adam Bogoryja Zakrzewski i Agnieszka Szwajgier. Termosik na herbatkę. Na kawkę. A wziąłem też kawiarkę. Nie będziemy pić rozpuszczalnej. Autopromocja.